इधर भी उधर भी यहां भी वहां भी जगिए प्यास हम तुम कितने दूर दूर दूर कितने पास कितने दूर कितने पास दूर दूर पास पास इधर भी उधर भी यहां हम दोनों खो जाएंगे होता है ऐसा एहसास हम तुम कितने दूर दूर दूर कितने पास कितने दूर कितने पास इधर भी उधर भी यहां भी वहां भी कितने पास कितने दूर कितने पास दूर दूर पास पास इधर भी उधर भी यहां भी वहां भी दोनों तरफ लगी आग दोनों तरफ जगी प्यास हाँ।